الرحمن الرحيم باب ما جاء في اللعان باب دے پمیان داغتی چراغلی دی پبارد لعان کی داب لعن دے لعن ترد شرر توی والعباد ورلکون توی فادر عام مسئلہ قرآن فاق ذکر کرے گا کہ احام راشی آدے پا خضا بدنامی و تحمت لگئی پا قلی بیوی او دد پارد و آحانی سیوا دخل زاننا نقاضی و خلیفہ بدا دوار روغوانی سلور زنی گواہی بدا سڑے رکی او پیزم زنو ایلانت دا اللہ دی قدرت چردے بدر جنو نئی نکلہ چی دے دعوی دا حد قذفت یاو درون دے اخلاص او خزیل خبر متوجیش او سارا اقرارو کی که اقرارو کونو آبر جمو سنسار شی ذکر شادی شد دادا او کنین ام تشہد اربع شعادات باللہ انہو لمن الكاذبین سلور زلی گواہی دوکی دا اللہ کنن چدا خاون دید درو جنن نے والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فدي تركي ما ندري عن مسألة وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن سيد بن جبير رحمهم الله قال سيد بن جبير رحمه الله مشهور تابعيه ويسألت عن المتلاعنين معنى المتلاعن مبارك تقوس شوط شري حكم دلعام سنة في إمارة مصعب بن الزبير فإمارة مصعب بن الزبير رضي الله عنه كي شكلا أمير العراق چرخد و خاون لعام اطلقتا سوار و تفسیر سورہ نور کی رازی ابتدا کی نو الفرق بینہما آیاد بی پمنس کے جدا والے براولی ایچ قاضی و حاکم دے لعام کی جدا سر جے کند لعام سر پخبل جدا شن فما کرے تو نوی ما تا پتا انو لیگ پوکنو بنی مسلا اگر دالعان دا شہادات موکدات دی بل ایمان گواہی دی مضبط کرشی دی پا قسم نسرا پنیز احناف عالمانو او شوافی وی چدا قسمون دی مضبط کرشی دی پا گواہو سرا نو دا احنافو رحمهم اللہ پنیز دا گواہی دی نو دیتا دا شہادت و شرائط او نصاب دا معتبر او رئی پنیز قسمون دی دو سما دره تو مفو انو شمع قول چزور تسو آما تپتن وفقم تو مکانی مکانی دپورت شمد زین الامن زل عبدالله ابن عمر آغا زکور دا عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ تا بور در دور اللوی دا مسئلی لفار اللہ ایدے پا کوفا کے عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ پا مکہ کے لئے دا زرگون مل مزل لے یو مسئلی لفار اللہ خلق سمر دنیا ایلتو لے اپا خاص افر انده اسی نوی گری چی سوارلی کی کیناو پی اوساد کی بورسی پا دی سفر و بمی آشتی لگی دی دا خطری سفری وی خوش زنگلی وی بیابان وی اپا آئی کی سرو روخی بوی خوانی لان سرو باو سامان مری درزور ندوید کوفینا مکی مکرمی تراغنی فاستاذنت عليه ما اجازت اخت قدر ایر کوفینا مکی ترور سینو مکی مکرمی تا فقیفا فقیل علی انہو قائلا ما تولش اللہ کیل لکن کریل بغرم خوب کر فسمع سلامی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لابیخ و نظمہ خبر وارد فقال ابن جبیر ابن جبیر بے نمائی وقال اقتل ورات النشا ما اجاك الا حاجت نظر استطال ونغرس حاجت قال فدخلت وردنش فإذا هو مفترش برد عطر اهل زانت اغكت غرور دتاست او داتو لشی تحت الرحلان دیدی کی جاوینا پوخ ورداد دنیا دو اولوی بادشاہ و خلیفہ بچے دی عمر رضی اللہ عنہ تفر دنیا تقریبا بادشاہی و ابن عمر رضی اللہ عنہ تولو کی مشر بچے او دمرا دو دنیا ندی رغبتی دا او دمرا عجزی دا چتا او دارنگی دا اغلم سے نام تا چولے ابالف ور لسر لپروتو مسلم شریف کی راغمی زانتے بالخی شیو حش و حالیف دمالک قوے پائے کد کجر پتھی دو رد دی دنیا ندغ عظیم خلق بے رغبت ہو وردنشن فیدا و مفترشن زانتے بستر غرور و بردع ترحل لمسے لہو چی درطار فقد سوی آبا عبد الرحمن دادو جی کنیر حل متلائنان یفرق بینہما دالعان و یمکی لعان کا ان کی خزا و زنانا کلے چی لعان و کمد دی پمنس کی جدا والے براولی فقال سبحان الله نعم لطاكد الله لرعاو إن أول ما سأل عن ذلك فلان ابن فلان أول آغاش تقوش كرد دي بارك فلاني دي فلاني جو راغل نبي عليه السلام تنبي دي على الله رسول رأيت خبر راك لو أن أحدنا بشريو زمن را امراته ولا فاحشة او ګوري دې په یو به حیا یې کې فیاش نو څنګه وکړي ان تکلم کده خبرې کوي تکلم به امر عظیم خبرې کوي په دې کار البته ورته شلو دواهان نه ورناتیا دوری وای نو دې غوړې خبره نشي کولې وین سکتا او کچپا کیږي سکتا نامر نامین لچکیږي په دې کار دوه طرف له قرآن دې قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه چکشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نور کرے فلما کان بعد ذالی کلچو پزدین راغد راشد نبی علیہ السلام تفقال ویلو ان اللذی سالت تعنہو بے شک آج ما تفوس کو تاسن حبیب داغ بارکی قد ابتدیت بہی زو مبتلا کرشن پائی پانگر اللہ والآیات اللتی فی سورة النور رالی گلی والآیات ناغ آچی اپ سورة النور کی والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء او کسان چه بدنامی لگه تخبر بیانو او نی بید پار شهدا زوان اللان فسن مگر زانو نددی حتا ختم الآیات تردی چه ختم کل آیات نا فدار رجلا رل غفت سڑے فتراهن علیه ولس اللہ فاغو ووازه وذکره او وعظ نسیت و توقو و اخبره خبر ورکو ان عذاب الدنیا چکر عذاب دنیا سزان برو جنکی او اتیاد نوالشی احوان من عذاب الاخرہ دادے رسان دے دادار دے آخرت نان تقبول اید جہنم فقال لا اغینا والذی بعثک بالحق قسم دی فاغذات چی پیرا لگرے پہکا ما تغبتو علیہا ما درور دی ویلی کلی وغسلور دی گواہی کوکی اکو پنزم دلی آغسلو چی سو قرآن شریف ویلی ثم تنا بالمرأتی ثم تنا بالمرأة ثم صنع بالمرأة يقدم ذي زنان راوستا اگر دی کی اتباع دی کی دولماء سشیر اجماع دا چی اتباع بخاون کی تردیش امام شافی رحم اللہ یا بلد علماء وی کچر خد مخد لعام کون سید لعام ایما ابو حنیفہ رحم اللہ و دلد علماء جی سیشو خنا مخی بسرے لعاب کئی فو عزوها وزیت کرو دیتا وزکرها نسیت ورکڑو و اخبرها و خبر ورکو ان عذاب الدنیا احوان من عذاب الاخرہ جزاب دی دنیا دی رسان دی دازاب دا خیرتن فقالت لائینا والذی باعتک بالحق فاغذات می دی قسموی چتی پا حق را لنگلی ما صدقا درشتیا دی دی دا خانی آدی قال فبدا دی رجلی شروع کتسنی فشهد اربع شهادات بالله نو گواہی کرو آغا سرور غد گواہی پنند اللہ انہو لمن الصادقین چبیشت آغا درشتین نوے والخامس تاکن زمزل ان لعنت اللہ علیہ انکان من الكاذبین چلانت اللہ دی پدرک چری دید در جنونا ثم تنا بالمرا دے فدویم ذل شروع کرو پدرانا فشہدت اربع شہادات باللہ انہو لمن الكاذبین چبیشک دا خامن دید درو جنن والخامسة ان غضب اللہ علیہا چه غضب دا اللہ دی فدی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ثم فرق بینهما آگے جداوال رسیف من دی کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام سوری و یدور لما چه بیا با قاضی دا دیفا منس کی جداوال راولی امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ ویدا جداوال پا نفس لعان سرواکیشو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ویدا پاردا دلیلو چه نا حاکم خلیفہ و جداوالے چھے ثم فرق بینہما آبے جداوالے و سپمند بھی کے اپباب کے حدیث دسال ابن سعد اور ابن عباس و حذیفہ و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہن حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح عمل پدی حدیث پنزد اہل علم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا نرى رجل امرأته لعان كره سري يقبل خلي سرا وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما جداوال روست النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذي كي نقول هذا حديث دليل چدا جداوال دنی مگر پا جداوال دا قاضی و دا حاکم سرا و الحق الولد بالعم او پی وستر و غبچه دا مور سرا دا دا غبچی نصب دا زبلار نکرشو ندیتا نصب و وراثت کی دا مور سرا پی وشو تل جمهور علماء قول لے هذا حديث صحيح باب ما جاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها باب دې څه بیان دي کی چراغ دي چې کوم دې کې عدت به تیرې چا خاوند هغه وفات شوی دی دا به شرطه عدت تیرې دا خاوند کور به قبل دې لګراځي دا مسله دلته ذکر کړئ فبه قال حدثنا انصاري وقال حدثنا معلم وقال حدثنا مالك عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهي دا فريعة دا خور و دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اخبرتها دی خبر ورکڑ دیتا رضی اللہ عنہ انہا جاد داراغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلوہو تپوسیت کونو ان ترجع جدا واپس لارشی لاہلہا غالد دیتا فبلی خدرت دلی کی وانا زوجہا دا اللہ پی غمبر کرو زلاشن پلان کارا بلی خدرت وانا زوجہا بیشک خان نری خرجو تو فی طلب اعبد فلکون دس غلامانو کی لہو چرد غلامانو ابقو تختی دلی ابقو ارو تختی دلی حتا دا کانا بی طرف القدور چو دے پا طرف دا قدور دا قدور پا فتح دا قاق او زام دال مان زمد آو مشدد دے او مخفف انویلشی قدور و قدور دا وزید اشتب ملو پا فاصلہ کد مدینی منورینا دیتو تربی چودے پہ او طرف دے قدوب لہقہم ندیدی غلامان سرقی وشو بس فقتلوه بن غلامان دا مالک قتل کو ددی فرعا رضی اللہ عنہ اغا خاون فرعا بنت مالک خاون دی قتل کو قالت دی بیوی ما تپوس کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان ارجع الی اہلی زواپس الارشم قل اہل پلار دنائی تا فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ خَاوَن زَمَانَ رِفْرِخِ مَا تَزِدَ اَسْتُرْنِي يَمْلِكُهُ چِغَزِ لِلَاغِ مَالِكُهُ وَلَا نَفَقَتَ آمِرَ لَسَنَ فَقَبْ رِيخِ نَدَ فَرَاق تَشْتَا وَنَدَ آغَسَخْ بِالْقُورِشْتَا قَالَتْ بِبِي فَرْبَائِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَمِنَا عَمَا وَلَا رَشْتَ قالت دا بیبی فرمائی فان خورت زبان حتی دا کنتو فی الحجرتی چومز پا حجری شریفی کی لالا اللہ دا حبیب دو حجری شریفی نبار روتنو او فی المسجدی یادنا پا مسجد ندویتیم نادانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب و حضرات و عمر بی فنو دیتو لہو یا حکم اکز مبارک نواز و اکریشو ماتا اللہ حبیب دفا فقال کیف قلتی نتا سنگ خبر مالوکا قالت فردتو علیہ نمارا پس کتاوی اللہ کیا حبر ذکرتو لہو چمارا تذکرتو من شان زوجی دشان دخاون زمانا قال ان کسی فی بیتی کے تو دے دخاون دغار کسم کور چو پاوے کی اسارش حتی ابلو غلی کتاب و اجلا چی اوسی گی اغا عدت خلدی جیتا قالت دا صحابی اوی فاعتدت فی اربعت عشر و عشرا ما بدغ کور کسر نیاش لسر تیر کی دار اللہ الحبیب یو لوی امانت دید خبر دی سرا قالت سلم ما کانا عثمانو ہر کرت عثمان نزی اللہ عنو خلیفہ شو عثمان نزی اللہ عنو خلیفہ شو ہر سلی لیا نمات خبر را لی گلیو ان فسالنی انزالک مانی دی مسلی تپوس کرو دا یو خبر د الله د حبیب د صحابه او سر امانت پرتا دی پس علماء ګرځیدل را هم دی اور دا خبرې ته ترتیب نه وي فدی دین څومره خواریش یو خبر یو دی وا بل بل دی وا نګور د طلاق خبرې در سره طلاق سره ټول راځي ما کدا خبرې یو دی نه دا یو یو دی چې بل بل دی چې مهنت یو د موز مسلې د الله حبیب خو په سعودو ځایونو کې کړي آیا ورځې کې د زکات مسلې ورځې کې بابونه در لجوړ کړل په دې دین دې خاور د لاندې خلکو څومره خواري کړې اوس په تیار نړۍ پرته ده او هر مسله په خپل باب کې پرته ده او کله یو کار پاتې دی اوس خلک یې نشي کولی مسند احمد دا امام احمد رحم الله کتاب دے سد دیر شزور و نزیات حادیث کی پکی اے آغای امیر ترتیب دے ور کرے نترو سکر ور لکا ترتیب ور نکرے شیع بابونا بابونا کی فا اخبرته مال خبر ورکو فتباه وقد وعده اغد دی پس روان شو پری دی فیصل کولا نگورا عدت دا متوفان ها زو جهادا بل خاون فکور کی تھی رئی دا و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرا فذکر نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح عمل په دې حدیث په نیدا سره له الله صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم او غیر د نورنا لم يروا للمعتدتي تیلی دې د معتدد فاران تم تکل من بیت زوجها چدا دلوار شی منتقل دی شی د کور د خاوننا حتا تن قد یعدتها تر دی شی عدتی پرشی عدتی پرشی نو پدی ترتیب علماء کرام ذکر کړي دابن خاون د کور نو زینا دیو جن د امام حنیفر مولا مسلک دار چې دا مبتوتا او متوفان ها د جهاد د خاون د کور نو زینا لا تدیت المبتوتا طلاق چې کوم خزل اور کړه شی خاون وفات دے دا وشکن تیرې مگر د خاون په کور کې دا متوفان ها زوجها و ایدرز و تیشی د ضرورت او حوائجو دفارا وشفت و تیرهی مگر دخاون کور کی او متعلقا دا بنرشتی و مزید بدرزیو دی ترسول چی پا عدت کدا او دا قول دا سفیان سوری و دا امام شافی و دا امام احمد او دا اسحاق رحم اللہ علی اگر اہل علم موید اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا ویل المرت ان تعتد دا حیث شاد ایخز الى دا اشتیار دے چی دا عدد تیر کی کمزے کی چی خوخشی ویل لم تعتد دا تی بیت زوجہا اگر کدی عدد تیر نکو پکور دخان کی والقول الاول وصحو اول قول صح دے جنر خواب فکور کی بتی رئی او دام دبور باز صحابو مسلک دے علی ابن عباس و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم وی چی بستم دے کتیر تو او دا قول دا حسن و دا عطوا او دا ظاہری امنے بسم الله الرحمن الرحيم ابواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ديك دبيوع دخرصول داغستو مسائل در لذكر كي ديك دبيوع مسائل در تذكر كي باب ما جا فی ترک شبہات باب دے پگران داو کی چراغلی دی پتری خدود شبہات کی ایک شبنات کی جنب پریدی جتا شک کے جی یا حلال لو تہرا و بہی قالا حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن الشعبي عن النعمان بن بشير ده النعمان بن بشير رضي الله عنه روایت قال فرمائے سمعت باوجود دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول فرمائے الحلال بين حلال واضح وسرغني والحرام بين او حرام واضح او سرغني وبين ذلك امور فمن ذي حلال حرام کی مشتبهات بعض مشتبهات دي اي وضاحت نشتا چرا حلال دي کہ حرام دي لا يدري كثير من الناس پتن لگی دیر تدخل کنا امن الحلال ہیا امن الحرام چدا حلال لگی داو کد حرام ندی فمن ترتها چا چدا مشتبهاتم پریخل نی اس صبر آ دطلب دبرا اتو دفا تیقو لدینی دخل دین نفارا و عرضه اپنی ذتن دا خلق دلان فان محفوظ کو فقد سلم لدې صحیح سالم شو د زم شرعي او د خلق د لام فامنا د خلق د لام فام نه شو د ځان محفوظ کو ومن واقع منها او سوچ واقعی شو پیوشی کنی دی مشتبهاتونا یوش کنو ان قریب راوی واقع الحرام چه دیدت حرامو کی مواقعیشی کمان نهو لکسنگا انہو دیشک شاندار من یرعا حول الحما چه او سرم گری بیزی غوان سر ایگیر چاپی رد چراغانا اے قسل لے رچا پٹھے ات دیگر چا پی رگر دیگر سرے یوش کوئیو آکے آہو انکری برے سے دعوی پکیو آکیشی علا خبردار وَإِنَّ لِكُلِّ مَا مَلِكٍ حِمَن دا ہر بادشاہ دفار حِمَن یو چرا گاوی مموزے علا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ خبردار اغا چراغا دا اللہ دا اللہ محارم چلاوی دا بنکے دا بنکے ایسل کی حما سمانا دا بے چراغا تاوی مخی چنوانو کبیلی سردار یاد و ملک بادشاہ و حاکم با ناغت جان لے و زی خاص تو اعلان بے حکو چگور قدی زی کی دا دمر کنالا ولا قد مکرا قدی کی بسو غوان گری بیزی نسر ہوئی او کچا قدی کی گری بیزی سر ہوئی اتو سزا ورکولا مکلچ اسلام راوی فرما اللہ ما الا للہ ولرسولیہ دا اللہ و دا اللہ و رسول نے علاوہ بلچا دفارہ حمانی بیت المال حما جوڑی او غیر بیت المال زان دفارہ حمانی شی جوڑے نگر دی کی مثال ورکو نچاچ دی شکیو سی ضرور نمزان ساتلو نبصد دین محفوظ کو لکه دین وګور دلائل دوار طرف لې یو کل دلائل دی شی د حلال والی بل کل دلائل نه د حرام والی د دې په کې د ته احتیاط اوس کې کې ترجیب حرام لور کې ناروال لور کې ځان د ساتي زان دغائن ساتھی دیو جن شکیو سی زبن دن سڑے زان ساتھی شکیو دو ادا سی لکبا دیدی اتر بارت ہوئی جنی کیرا الکحر استعمالی دیدار شراب ہوئی کسن دے نسڑے زان ساتھی ویتان رحمت اللہ علیہ چکر دا انگریزی صحیح رو وطا دا پیرون منونو کیچه دا پخوا خمینا چوئی چی دا لردینا بے قلم جوڑ کو دا کاننا بے قلم جوڑ کو او دیسی صحیح بے پوگو کیوا چولا او جوڑا بے تابعا بے قلم دبولو لکل بے کول ویتان چی دا انگریزی دوائی دا انگریزی صحیح رو وطا ناکسر دی رواد کو پدی انگریزی سیئر کی ویسپیرٹ لی او پسپیرٹو کی الکوہل شامل لی او دا الکوہل دا شراب یو قسم لی او شراب پلیتی نسپیرٹم پلیتی یو جنگر دا سپیرٹ سی دا پلیتی ندبی سپیرٹو نا چکم سی آئی جوڑا شیام کنی پر نتانی رحمت اللہ علیہ ادا خطو اور تگر نا مسئلہ دا چیو شے پلیتی خوچ پبل شی کی آدا سے حل شی جداوے غفل اصل باتی نشی نو ده مسئله ورده چه شه پاکیگی لکه شراب و سرکه جوڑه شوا ها او خر مرشو ده مال بی تو غر کیو ده خر نم مال ده جوڑه شوا ده ایسان رحمت اللہ علیه فتوه ده جواب ورکره وا وی پخپل آئی تقریبا یو زر نزیاد کتابو نبی کلی خو انگریزی صحیح بینی استعمال اولا پخپل آئی ده لرگین قلم جوڑو لو دیسی صحیح بین استعمال اولا دا غزان دو شبحات نفس کولی حلال انتم توفیق راکی پخپل رحم و کرم بانی بعض خلق تداو تقوی نصیب شید شیاغوی بس دیو پاک شی پسی گردی و بیهی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن زکریا ابن ابی رادت عن الشعبی عن النعمان ابن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد من الشعبي عن النعمان بن بشير باب ما جاء في اكل الربا باب دي قبران دا كشراغي فبارد خراق دي سبكي دیکھ دي سب مسائل اور آغی حرمت آغر کا ذکر کئی وَبِهِ قَالَ حَتَسَنَا قُتِبَتُ قَالَ حَتَسَنَا بُوْعَوَانَا عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ مَسُودِ عَنْ عَبْدِ مَسُودِ اِنَّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا لعنت میرے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خورن کی دسود وموکلہو اپور کن کی دسود یا سرے سود خوری بلک سود ورکی وشاہدے ہی اپنی کی کمجو گواہان نیکدے لعنت میرے وکاتبہو اپنی کن کی لعنت میرے پلکن کی ملانت ویلے دغو دے سنن زمین دے علماء فتحو ورکڑے چی دبین ہنو ملازمت جائز نرے زکا پدی کی یو سڑے پسنا فدرجی کی پسود معاملاتو کی ملوث کی یہ رہا تو سود گواسی جوڑی کی دام یا تاون دے اور چلیکے لیکے دام یا تاون دے اللہ ولا تعاونو علی الاسم والعدوان یو بل سر معانت مکوئی کبنا آو زیادی کی چون کدا تو سود کاروبار تکی کی یہ دقم علماء لیکے لی چوشنن کو سوکتے سے زان سر گردئی کور کی کی دی نبا پیسو خلق وجلی او د کور بی زدی کی ابل کلام نے سود کاروبار کی نظمی دا علمان ہوئی بغیر سودی کاتا کے لیے جمع کی پیسے اب یاد انزام دن احبار و ملامت گنی استغفار دے وئی پا دو مصیبتوں چی مبتلاش نوسان غندی با بکزان لگو رہی ذکر اس حالات دا بدن میں دن روی سے سوک کر لگے پیسی کور کی کیلی غلی وجنی مولین تے ادا کور دے زنانا و دے کور سرو بی زدیم کی نال تا دے بلا سود کاتا کی او استغفار دے کے ہوئے او دا اللہ نے بے غوری چی سبل صورت جوڑ شی ناغے کے بیار استعمال کی وفل باب ان عمر و علی و جابر رضی اللہ عنہما حدیث عبداللہ حدیث حسن صحیح باب ما جا فی التغلیظ فی الکذب والزور ونحوه باب دے تو بیان دهغه کی چراغلی تبارد سختی کی پا دروغو و زورد دروغ گواهی و نهوی اداس نورو وبه قال حدثنا محمد بن الأعلى وبه قال حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن آنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل قبائل مبارك قال الشرك بالله لفر شرك وعقوق الوالدين دمور فلارنا فرماني وقتل النفس وجلد نفس مؤمن دي مسلمان دي يا كافر دي خدا غد وجل حکم اللہ و رسول نے کرنے کے کافر اگر اقسام لی وقول الزور او ویناد دروغو وفی الباب فلی باب کی دابی بکرا او در ایمن ابن عمر رضی اللہ عنہم عنہم روایت تے حدیث آنس حدیث صحیح غریب دین علاوہ نور قبائل دی خوب قبائل کی دام دیدہ سمچ دی حدیث پاک کی ذکر شل باو ما جا فی التجار و تسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہم باب دی کمیان دا فی چراغ دیدی پبارد تجار کی و تسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہم اگر اللہ حبیب چلیتا کم نمی خیر وبه قال حدثنا النازل قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم ان نبي وائل ان نقيس بن ابي غرزه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم تروت ونحن نسمى السماسرة منتبه سماسرة منتبه سماسرة او دا جبد سمسار دا سمسار دلال کروئے چی دا خرسون کی غسون کی پمنس کی خبر جوڑے خرسون کی تولید آشے بدر لخرس کم غسون کی تولید آمدر توال ندیلائی پمنس کی اواسے تلی خبر جوڑے دلالی دلالی کرے ویونہن نسم السماسرا منت سماسرا بیوی فقال الله دنیا ما شرط تجار منتباب ان کے خویدنے دے تجار ان شیطان والمین اسما وی شیطان و گنا شیطان و گنا یحضران البیع حاضری کی دیدے بیعتا شیطان و حاضری گنا حاضری اے تخرسو رکو وقت دروغ وی قسمون اخری فشوبو بیعکم بالصدقا گد وڈ کے الہ اخبر لین دیر دخیر خیرات سرا خیراتو نا پکی کوئی اللہ پر غضب کی جراشین صدق سر غضب کلاری وفی الباب عن البراء بن عازب ورفاعا نگر گئی تنے دلالی نسری اترائی نیتے معصرت تجار ہوئی معصرت تجار ارتا ہوئی اگر دلالی او پاگی کسی اغسطر ند دلالی پیشا اختیارو لے قدر حجرت اغسطر جائیں زکر آکم صحابو تجد اللہ حبیب مخاطب دید دلالو کی شبکولا ګورته دلاله پیشه درسته مثلا یو شړې کاټو چې ستاسو سامان به زه خرڅو او ګورته مرو پیشي بدرنال دغه معاملې شرم جهیزه ځکه کدا نه جهیزه د الله حبیب د دې منې کړي دیت جار تبه سماسر وی دیت سماسر وی یو خاکش مکرر کی چیز بتانگا رسول دی پہیلن دو سو بالا و بیهی قالا وحدیث قیس ابن ابی غرزتا حدیث حسن صحیح رواه منصور ولعمش وحبیب ابن ابی ثابت وغیر واحد النبی وعالم عن قیس ابن ابی غرزتا ولا نعرف لقیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا وقیس ابن ابی غرزه رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب نے دی حدیث نے علاوہ کنی اشتا وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش شقیق ابن سلمہ عن قیس ابن ابی غرزه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو بمعنی وهذا حدیث صحیح وَبِهِ قَرَحْتَ سَنَا هَنَّادٌ قَرَحْتَ سَنَا قَدِيسَةُ وَقَرَحْتَ سَنَا سُفْيَانَا عَنَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ اَغَ تِجَارَتَ اُنْكِ رِشْتِنِيَ الْأَمِينَ چَمَانَ الدَّارِ خِيَانَتْنَ كَهِ دَرُغْنَوَيْهِ داب الانبیاء علیہ السلام صدیقین و شہداء و سروی دابی سر غیدے چدے در اشتیار بامانت کوشش کئی وبهی قرح دسنا سوید من قرح دسنا ابن مبارک یم سفیان نبی حمزہ بی حضر اسنا لنہو حضر حدیث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الثوري عن ابي حمزه وابو حمزه اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري داو شيخ ده بصري وبه قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة نبيا جدي انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى ذروته النبي صلى الله عليه وسلم سراد مزيتا فرعن الناس يتبايعوا خلق كتنين ايخ المنس كلين دين كونو فقال يا معشر التجار اے دلیل تجار فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ دے حبیب خبر قبول ورفعوا اعناقهم راپورت کرسوتنا و ابصارهم لے سرد دے اللہ حبیب تا فقال ان التجار ویدیشت دانا کار تجارتیان چی غلط تجارت کئی دوکی کئی یبعثون یوم القیامت فجارا راپورت کولو وشی ترد قیامتنا فرمانا الا من اتق اللہ و بر و صدقا مگر آسون چل اللہ نو یریدو و بر او دنی کیوکا و صدقا او دے پقل قسم و خبر کی رشتینیو هادا حدیث حسن حسین و قال اسماعیل ابن عبید اللہ ابن رفا ایزن امدار نیوین کی باب ما جاء فی من حلف على سلعة کاذبا باب دې په بیان دا چا کی چې قسم وکړ په سامان د درو شرمانه چې دور را کوه په طاله ځان درکو او قسم وو باندې سودا خرڅه کله یې قال حسنا محمود بن غیلان قال حسنا ابو داود قال انبانا شعبه قال اخبرني علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعه ابن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة ابن الحر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ایدی قسم کسان لا ينظر الله اليهم يوم القيامه الله باي تجوز نه پرز قیامت ولا یزکین پاکه دینا دنیا هنیا ولهم عذاب الیم یفار عذاب دنا قلت من هو يا رسول الله ابو ذر رضی اللہ عنہ ما فرمائے دا سوق دیا اللہ رسول اللہ فقد خابوا وخسروا دیخوا د خیر نه محروم شول او دیف تاوانی شول قال المنان یوشی ورکی نبیاز بادنی کئی والمصبر ازاره او حغس لنگ و پرتوب داد دیتون کترا کالی نالنه زکر زنانو کسی کتار دی چی راہ کشت دا گیتھو گیتھے پتی وی پینسے کتے انہاں شیطان دور دشمن نے سڑو پسی پینسے راست کیشی آخذ لولتا سبب ہوا ہے والمصبر ازارہو سڑو دور لنگ و پرچو کی دبیتھونا کتا کڑے والمنفق سلعتہو او چی رواق ورکی والمنفق یا والمنفق ننون بانی یا والمنفق یا والمنفق رواق ورکی خپل سامان تا خرچ کئی بالحلف الکاذب د دروغ په قسم وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره وابو امام بن ثعلبه وعمران بن حسين ومعقل بن يسار رضي الله تعالى عنهم حديث ابي ذر حديث حسن صحيح باب ما جاء في التبكير بالتجاره تبكير بذكور اے ساری وقتی او شکس وطن ورہ ہر کار کو دگیل دے او کد دنیا وے ساری وقتی پدے کے خیر و برکت وی ودہی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا حشیم قال حدثنا یعلا بن عطاء عن عمار بن حدید عن صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ صخر عامدی رضی اللہ عنہ روایت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہم بارک لامتی فی ذکورها اے اللہ زما امتا پساری وقتی کی برکت واچے اے ساری وقتی چی کمکار کئی تا بکور وی اول النہار تا کالا وکانا سخر رجلا تاجرا با سخر یو سرین تجارتی وکانا اذا باسا تجارتا کلچ دیو چی تجارت بیلی گلو نباسهم اول النهار وبود جلپا والدرس فأسرا نده دیر مال دارشو وفصور ماله مال دیر شو مال دیر شو ذکر اللہ دا حبیب حدیث چه زمارا ودیت پدی کی خیر و برکت واشے ننگر دا تیجگر شیطان دا سی دشمن دے نن سبا تجارتو یا دکانو یا دشکی دے دولت یوی بجی پوری نبیا اودشی اودشی نجمالشی نی را پاسی نا ننگر پتو دا دنیا کی تقریبا بار واج آن کے دو والے چی ترلس یا اودس پوری بازارو نا دا سی بندی چی تدوری چشپا دا دا براست دا رست راروات دی حدیث وائی رزت تقسیمی گی بیسار وقتی نو خیر برکت دار سنه لیشو خیر او برکت خبور دار چه تا کمرگت دیخی تا کیتولی وی اللہ تحجدی را پاسولی وی جڑلی وی دا قبر فکر راغلی وی ننن ار سری جانی خو پنگوستن رو جوری دیو دا خوزو خو قبر حیر دی اخیرت حیر دی تحجد ننسید کی آتا تحجدو کی جڑا ننسید کی تتحجدو کی جڑا ارزو دے تلاو دے سجید اخبال عالم لار خبر کونی مار دے دا تشیز خبر فاتش وی ویدما والد سیبو نارم دن کل بار رو نئی نفا یدن نمور لانا وا نوید اپلار دا پور ورطا رو نئی رو لی دلا ایدو اگا بیدی تایشی دا چاہ یا ریدانی خور پختلو وا یہ خطا بزنان لکور کی پا خون کو گتا دینا بر ضرورت لار کر دینا مارا روحی مرا لے گا وی بی جا مارا روحی پڑھلی وائی تحجد لکا نسی گا اگر پا روحی کی اثرات وی آئے جو ذکر و پاک لا سنو کی اثرات وی جنن سبادا ترتیب جوڑ دے یولس بجی دولس بجی مارکتون کلاو چی او دیاد اشتید یو ابی یوی بجی پوری برکت مرکت تول لرشوی دے دیو جنا دنیا لیلی گی بنگیر خویرس پر پریشانی لے او سمر سدا موجودا مال دیلی گی نچو دی پر گر با برکت پر مال آن زتالتی سکون آسل تپی عبادت لے اگزار کے او کدا کوٹی دکی دی خود تک یہ خبر اخیرت لے تیار رشوئے نو برکت دی نفدی ترتیب پورتشیں باللہ حبیب دعا کرد اللہ مبارک لیمتی فی ذکورها او سن گربدہ کی او سب تاجد دوتے لدشت مدار او دکیدن دا اللہ دا حدیث نم ثابت کی سڑے دا ساری نوز دا پارا لگ دمش یو دا سبا موزیو کو بیا ورن نواتی تو بلکتن کی نو دا براکت اغا وقت دیتون حراب کو اید اللہ حدیث وی فرمائی لی دیدی کہ شارحین و احادیث ذکر کری گن روایات راغلی عائشی بی نے یہ روایت دا دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو وقتی پاسی دے دے سبا دفا باکرو لیل غدو فی طلب الرزق وی ذکر دے کہ برکت و کامیابی دا دی وجنه د عثمان رضی الله عنه یو حدیث ده توجه مرا و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نوم الصبح یمنع الرزق د سبا د مزن پر دا خوب رزق منی کوي فاطمه رضی الله عنها روایت کوي نبی علیہ السلام پر روز پرتم سبا نزی پکو خزور بیا بنیه تو خوبی اے بچی اور آقا سا او غرزت دخل وقت حاضر شغلا تکونی من الغافلین وی الله تقسیم رزق د نور د خاتون دغه د سبا د خاتون راوال پر نور خطو پورې د دې خوب نن راغلی دې کې اوږدش نقصانات دي سبا موږ دې ته د کینې کارو دیلی او دنیوي ډېر نقصانات دي یو خسار وخت دې خپلی دماغ دي هغه ټول سلواله پریشانی خو د څه کتاب دراوغه څه کرا نو د دې وخت یو د تم تعالی د نور د دروږه څو نړۍ را دا د برکت هغه وخت ته الله د حبیب دعا را او چاکی تی عمل کرے نا اللہ و تڑیر خیر جولی کے چھولے اکا بعد از زنانہ تک وقت کی دا بچون پارا چیر اٹھائی تیاری نوائی پا جب خسور اٹھائی دی پخائی یا دی پیچھے پخائی پا جب دی ذکر کئی تلاوت دی کئی جو فائدی ورطا ملاوت دی یو دا خدمت و یو دا عبادت او چی ذکر کئی مس پسی لگیائے او دوار راو خطو و دوار اکات و ایتن دو پورا حج و عمره و مر سواب اندر تمیلاو کتاب تل حدیث کی تیر شد وفی الباب عن علی و بریبا و ابن مسعود و آنس و ابن عمر و ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم دی دمردن صحابو نقدی باب کی روایات را گلی دی حدیث دا صخر الغامدی حدیث حسن ولا نعرف لصخر العامدی اون ابنی جنن دا صخر عامدی دا پارد نبی علیہ السلام نغیر دی حدیثنا وقد روا سفیان سوریا شعبانی علا ابن عطاہ دا الحدیث باب ما جاء في رخصة في الشراء الى جنن باب دو سبحان دا في شراء لنی پا رخصت کی پا خرصور دیوشی کی تلیو دیتی پورے اے پتی تیو شیخ اے خرصے جن نگر پا قرضو یو شیخ رسول جیل دی ایلک یو غسطن کی تانا مبیع اوسوا غسطو قیمت دا چلتا یو معین وقت کی برکی نبا جیل دی امام ترمیزی پی باب اتر رہے وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن ابي حفص قال حدثنا كرمته عن عائشه رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين قال فحبيب جامعين فطريين سوغان کتریا دا کتری پا کسری دا قاق سرا دا یوکی سمو دا وڑی دا جامونا پا دیکی دا سروال اولا سی نخیمی و پا دیکی سختی وا غلیز اینی سختی فکان دا سا عدار اللہ حدیث چی بکرکی ناستو نفعر تخریب شو سقلا علیه ندرمی بشی راجانی فاہوی موبائل نمبر 0333 راجانی بشی درمیش جانی بشی درمیش فخدم بزر من الشام راغلو سو جامی دشام نبز یو قسم د جامو لفلان اليهودي دفلان يهودي دفارا فقلت ما ورطي قربان لو بعثت إليه كشرطا بك سوكولي قل فاشتريت من ثوبيني او دجون الجامي واغسي للمحصرتي فرمال باري پوري اي مؤجلا نتداري الى وقت اليسر دا وقت دا بالبهرائی پوری ورو نیتا دار شے قدرست خو نیتا با معلوم ہے نامعلوم ہے نیتا کہ جنگ را جن دیو جنہ ایدام درستی شعوری کی بیدر کو نور ایتا پورس پر میاش کی یا پر جنہ کی بیدر کو دا نیتن سئی نرا یا ویلونو کی بیدر کو زمیدار ہو نو لو د چام میاش نکی شروع شی او د چام میاش رسوی بیا تو جنگ جوڑی دیو جنہ نیتا با مقرر ہے چه ده فلانی میاشتی پا فلانی تاویس بیدر کن پوشوئے نو دا اجل با معینوی دیده که میسارا لفظی ہوئی فا ارسل ایلیه دا اللہ حبیب وقت خبر لیگلیو فقالا قد علمتما یریدو ایا یودی به انصاف او دې پوه ما چې دا الله په نمبر سره راته لري انما یودی دوی یذهب بمالی دې راته لري چې ما دا مال بوجو ختم کی یو به درا دی بیا زما پیسې ورکه نبی دې سلام یې ته ما کړو او جامی ولا ورته چې ایشی دې زړه خو کې دو چې دا خو سخت جامی او ورې دې چې غت جامی او سخت دې او خلیش دې بوجو ویدا کلگی نرمی و آغستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطب دروغوی دی یهودی قطع علم آدل قطر عنی منت قاهم للہ چیز قدر چولو کد اللہ نرے رہ رہی کم و ادباهم للعبانا اقدر چولو کد دیر باتا ان کے ممانت لرا دا قطبخت یهودی او اللہ حبیب سر داسی معاملو کھا دیوئی اغوی دی نما براہم غصب کئی دی نما براہم غصب کول غواری دی براہم غصب کول غواری وَسُلْ بَعْدِيَنِ بْنِبَّاسٍ وَتُلْ بَعْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَدِ بَعْدِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ اَوْ دَعَانِسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَوْ عَسْمَا عِبْنَةَ يَزِيبْنَا حدیث دا عشی بھی حدیث حسن مسلم غریب وقد رواه صوبت ویدن انبار ابن ابی حفصا سمیت محمد ابن فراس بسی اقول سمیت ابا داود التعالیسی اقول سور شعبت ویومن ناد الحدیث وإذا شوبرهم الله أنا يزم بدي حديث تقوز فقال لست أحدثكم وإذا ذكرت بدي حديث بيان لكم حتى تقوم إلى حرمي بن عمارة فتقبل راسه إترسو چفاسي درني أو حرمي بن عمارة أصر وقل كليني قال وحرمي في القوم أغفد قوم كيو ایک خبر قصو چکے چاورا پر خاصو کشوبا رحم اللہ ایبا حدیث را لورا نتبی مجلس کی با حضرت عمارا بچے ناستو حرمی ابن عمارا وی پراغی مبیانوں چپاکی برنی دد سر ملیت کل کرے زکر عمارا تو دوستا ہو آوی باز ما دوستاز بچے ورد اخل استاز دو بشی دور تعظیم و تقریب کولو نو مجلس کے دور خلق را پاسے در او دو استاز دو بشی سر اخل کو نو گئے وقت حدیث پر آم فدی خلقو کی دمر علی قدر ورطوئی پر اغیبر تا حدیث نبرانو چراپور تشعی او دا حوالی ابن عمار سر بخلوئی دیکھ دی قوم کی موجود و داد دو استاد لگا حدیث کی بری کنا دا شعبا دا حدیث دومار ابن ابی حفصنا نقل کرے دا پا سلکو کی دمرا یعنی دا استاد دی قدر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عثمان بن ابي عمر عن هشام بن حسان عن كرمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفات پیش نبی علیہ السلام ودروه مرهونة بعشرين صعام من طعام او داغی غرگانوا دشب سواع باندی دطعامنا اخذه لیهلیه چی داغ طعام دبال بجد پار راغسته ورزل تشب سواع وی او تاسو تا شیخین حدیث کی بی ثلاثین سواع من شعیر تشعر دیر سواع ادلت ویشل نباد علماء اکرامو ذکر کری چی داول کی شروع ہو گئے تی نور لگیات کن ندیر شوال نراوی کلا اغا شل ذکر کئی کلا ورکر لگیات کن ندیر ذکر کئی آفت حلواری کی حافظ ابن حجر رحم اللہ ویدی شدہ ندیر شو نکبو نکلا غطفر حتن کی ویدیر او کلت یا غوبر جن ویشلو نگور اب دانا سو شیخی خیشی با جائد دی شدا شیران سر اخیر دکیلا او ما پا دا شیرات جن تیسی درکن نزمارا گانا شو شیخ جتا سنا مانت پروکتے دا برا لگا واپس کی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن انس قال محمد واخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس قال مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير دور بشرو تیب مروا و احالت سنخت و احالت سنخت احالت وی واز دیتا اوارتی دو واز دویلش او سنخت وی چی بوی بدل کرے پا اواز دی بدبیدار سرا دا اللہ حبیب گور ساده جوان تیرو لو دا خنن تا یہ بری کرو جی کے وقت لے اولی لگا نگر آگئے دا خنن لگا راش خلق مردار اخری دخنزر وخ اخری بیدنی شیرین اخری دا اللہ دا حبیب نبا پا تمام کائناتو کی سو کچچی خوربشی اخری اواز داو شلی اخری چاہو خوی اداو خندم بدل شیر ای حالت نگی توی چی بوی بدل شی وَلَقَدْ رُحِنَا لَهُ جِرْعُمْ او گانا کلشو دا اللہ دا حبیب یوز غرب یوہدی سر بیشرین سو آمن تو آمن پشور سواو دا تو آم خدهو یهنی دے راغستو دا بالبت دا پارا نوشودا وَلَقَدْ رُحِنَا لَهُ جِرْعُمْ مَوْرِجِنُ بَاللَّهِ حَبِيبْنَا يَوْرَجِيَ كُرُشِي مَعَمْسَانِنَا لِمُحَمَّدٍ بَاقَامْ كَرَنَ لَيْدَ خَانَدَانَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى سُعَاهُ تَمَرِدْ يَوْسَعَدُ كَجِرُ وَلَا سُعَاهُ خَبِّرْ او نسوعَدُ دَانُ يَوْسَعَمْ چَرْتَ مَاقَامَ وَسَبَا كَرَن هذا حدیث حسن صحیح یعنی داتی دعا جزیجون دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرکنے دیر ساتھ جون دیو باب ما جا فی کتابت الشروط باب دے قبران باب کی جراغلی دی فی کتابت الشروط ولیکلو د شروطو د عهد او وعده کی کتاب المعاهدات اې د دوه سره په من کې سمو عاملا وقدي د لیکل بهتر دی دا وی لیکل سره بهتر دی قران د دې کولو دا سبان تم دې نه سخت روح وی لیکل و به قرات سنا محمد بن بشار قرات سنا باب ابن الیس صاحب القرابیسی قرابی سکل کے جمد کرباس دعوا جانی تدمالی سنوئی قال حدثنا عبد المجید بن وهب قال لي العداء بن خالد بن هوزتا رضي الله عنه الا اقرؤك كتابا ايا نرم پتاو کتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل الله رسول ما تلي كلي قال قلت بلا ولنا فاخرج لي كتابا ما ته خط او کتاب روي په هغه ما اشتراه عبد ابن خالد ابن حوزه دا د چې رسول کریم عبد ابن خالد ابن حوزه من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اشترا منه عبدا ومتا اغسطی دا داوین غلام یا ولابا لا با دا وی هوا عیب توی چه بائی پتھے لا با پتتی سباتی نقصان نشتا دکی باتی نقصان نشتا ولا غائلتا غائلا ویغتالنی فلان سیلن لکے یعنی دے تختی را تختی نا تختی نکے ولا خفصا تا او پتکی سو ناکارا و بند اخلاق نشتا دے المسلم المسلم دا برا دا مسلمان دا مسلمان سرا ندا برا لکل شروع او پدی تیکی اغی اغسطن کریو دیور تدی کریو وینزا یا غلامی تی اغسطے و پدی تی خونس بیمارشتا ندو کشتا اپدی تی سو خباستا نشتا خفصتا نگرو بل سرمو عاملہ کے لیکن پکاری چی سبا جگر اختلاف را نشی ځکه دې لیکلو سره جګړه ختمي وي تا دا لیکل کړي چې دې کې بدا دا دې اصول انکار کړي دا غیر عام معاملات لیکل او کوم چې قرض دینا خو لیکل سړي الله او یا ایو لذینا منو دا قرآن تم دې دین لا جبن نسام من فکتبو قرض معامله وو لیکي خرب معاملو لکی لکل لکی سڑے باب ما جاء فی المکیال والمیزان هذا حدیث غریب اللہ نعرف اللہ من حدیث عباد ابن الیس وقد روانو عبد حدیث غیر واحد من اہل الحدیث باب ما جاء فی المکیال والمیزان بعد دو که بیان داو کچه راغلی دی فبارا دو پیمانی او دو تلکی دو پیمانی او دو تلک خبر کر و بهی قال حدثنا سعید بن یعقوب تعالى قانیو قال حدثنا خالد بن عبداللہ الواسطیو عن حسین بن قیسن نکرمان جباس بن رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاصحاب الكهف الله حبيب فرمایلی خاندان د پیمانی او میزان او د تلپا انکم قد انیتم امره بیشک تاسو چی تاسو ګرځول شئ حاکمان دیو دو کارو حلقت فیه الامم السالفة قبلكم حلاشین دی قدیق امتون مخینی تاسونا تو شیب علیہ السلام خو ایو قرش اغسطو کمبے ورکو نیگر خبردار قدیق ایمانا تور کی خلق تاسونا مخی تباشی ورق ایمانا لکبار زنانا قرمو کی کئی خرص ہے نو ایدا پاو دیو نیم دیو نیم سیر دیو نارا پیالی دیو پور نراوا غستا تا کو کور کی پیالی دور انزنی وری دی زنی غفی دی نا بختل خیرت دا پارا دا پیالی چی پیت خرسے دی تنا چی دا حقیقت کی نیم پاو دیو نیم سیر دی ندایو پیمانا نا دیوانی وستا خیرت جوڑی کی موروانی دارنگی تل آنا دتلا کم سئی تولی سنے کئے اللہ سور اپنی قرآن شریف کی دتلی او دتلی مانی دسنی دو حکم کڑے دتلی ما پوتول دتلی دو وجن آسور سور خلق تباشی هذا حديث لا نعرف مرفوعا الا من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث وقدر على باسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث في ترتيب باني مرفوعا ثابت باب ما جاء في بيع من يزيد باب دو فبعان داوتی شرانی فبعان دا خرسول داوتا کی جسود زیاد بور کری دیتا نیلام ہوئی اگر کی اشیر اچت کی را پسو یوزی پا یوزی پا یلم ایدین ایسوک پسیوالی نگو ایدی پا درو پا یلم نچی اخیر لے سورسی ویبستی وار دیتا بیع من یزید ہوئی اگو ورطا نیلام ہوئی دیتا بیع المزایدن ہوئی نگر ابن ایلام دا جواز دا پارے دا حدیث در نذکر چلا اللہ حبیبی او پیالا خرسولا او اٹھا اگر صحابی چگل ایلار کسی جاد اللہ خرس کر نجی چاہت سیوا ورکول پاوے خرس کر وبهي قال حدثنا عبيد بن مسعد قال حدثنا عبيد الله بن شميت بن عجلان قال حدثنا الاخضر بن عجلان عن عبد الله بن حنفي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حنسا خرسته وطاق وقبحا فعلا وقال لمن يشتري هذا الحنس والقدح سوق بشدا تاتو تعالى لي فقال رجل نخصتهما بدرهم يدوار ما واغسل في رفي النبي عليه السلام من يزيد على درهم سوق برفي لباس سوا والك من يزيد على درهم فاتواه رجل درهمين يوشري ورتك درهم ورتل فباهما منه نخرصكم دادوار فاهم هذا حديث حسن لا نعرف الا من حديث الاخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن انس رضي الله عنه وابو بكر الحنفي او من قدير قنيز بعض اهل العلم لم يروا باسا ببيع من يزيد في الغنائم ديبات النبوي فخرسول من يزيد فغنائم وموارثك وقد روى هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان وغير واحد من اهل الحديث عن الاخضر بن عجلان نبدي ترتيب بان دار النيلام بيغ درسترا باب ما جاء في بيع المدبر باب دو فبران دو بیعی دو مدبر کی دین ایلام بارکی دمر تقدیمی جو فقہا اصطلاف ہو ابراہیم نے نخائی نوی درست نوی نها رسول اللہ سمانے سونی علا سونی اخی ضرور پنرخ برنرخ نمو کر رہے و جمہور فقہا اما اربعاوی چنا با جائز را وی غسوم علا سونی اخی نرخ ضرور دنرخ دفاق لگول داغی ممعنات هاگا وقت کرے چبا کئی خرسول تنیزیشی او کبائی داغ پڑت کی خرسول تنیلان دی ناغسر خبر ترکول جائز دی باب ما جا فی بیع المدبر مدبر غلام تاسو پی جنئی باب دی فبران دا خرسولو دا بیع دا مدبر غلام کی و بهی قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابن ابی دینار عن جابر ان رجلا من الانصار دبر غلاما له اے مدبر کوئی غلام چد د پار مدبر دی تو وی لما د مر نفس د کا غادی فما ت ولم یترک مالا غیره ندی مرشو نیتی خمال بغیر دینا دین بغیر بل مال نو فبا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسر نبی علیہ السلام دا فسر معیم بن النحام دا معیم بن النحام رضی اللہ عنہ دا غلام غسر قال جابر عبدا قبطیا ویدار غلام کبتی او ما تا عمل اول دیدل کال کے وفات شو فی امارت ابن زبیر پا امارت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ہر حدیث حسن شیم وقد بی من غیر وزن انجابر ابن عبداللہ ورمل والا هذا الحدیث عمل قدی حدیث قنید باز علماء دا صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنونا لم يروا باسا دینون باز فخرسول دم دبر کی او اقول امام شاکر امام احمد ابن اسحاق رحم اللہ علیہ او مکروح گرنگلی حکم دان علمنا با صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنور نبی آدم دبر او اقول سبحان سنیو دیمام مالک و دیمام و زاعیدی ایتی حدیث بانشکال دار چی دو مالک دو وفات نفس دم دبر دو آد چاپ نظم جہد نرا مرالا حبیب سنگا دا غلام خرص کو ندی اشکال کا جواب کی محدثی انداز کوئی تو لکی بہترین جواب دار چی دی روایت کی چلتا وہم را گرے اصل کی روایت دا دم مولا دم مرکی دو ذکر نشتا امام بے حقید آرو آیت دا سے نکل قرر اِنَّا رَجُلًا مِنَا نُسَعَرْ دَبَّرَ غُرَامًا لَهُ فَقَالَ هُوَ حُرٌ اِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَمَاتَ فباعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسواری خفل غلام مدبر جو کوئی چیدے بازادی کپسہا دے سکی زمان انتقال کو نفماتا د دغور ته په تدبر کولو وخت داسي فما تفبا النبي صلى الله عليه وسلم ذکر الله امران چه د مولا د مر نفس نبی له صلوات والسلام او فرض عالم کی حقیقت دا صدا غلام د مولا په زندګۍ کې خرج کړي دغور متبر د مالک په ژوندون خرصول څنګه دی دی باندې هیڅ کوم نه وي چې مر نفس خرصول او حدیث کې نه وي وه امراغله متبر دو قسم ندی متبر مطلق او متبر مقید متبر مطلق دی توائی چووئی انت حرن ویت با عذاب ما نفس متبر مقید دی توائی چو آقا مالک غلام تا دا عذابی و خاص مدت یا خاص حادثہ کی نمر کی دو شر چکی وَيْ اِنْ مِتْتُ فِي مَرَضِ هَذَا فَانْتَ حُرُّ كَجِي بِمَارَوْ كِمْ مُرْشُمْنُ تَبَ عَذَابِ يَا اِنْ مِتْتُ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَانْتَ حُرُّ كَبَدِي بِعَسْكِزِ مُرْشُمْنُ تَبَ عَذَابِ نُقُرَةَ مُتَبَّرُ مُقَيَّدْ بِعَ تَمَان فُقَحَاو قَنِي جَيْزَتَ البتا مُتَبَّر مطلق شواکو حنابیلا پنی جائزا او داخناکو دمالکیو پنی جائزا ندا وزر آگدار چه مدبر مطلق یقینی طور پوری دمولا دمر نفس دادا دیدو مستحق دے بس دغم رواسطہ دمولا دی غلام سردہ چه پختن جون کی بچ خدمت ہے ہاں پبل چاہتا ہر سول اختیار باقی نہیں نو مدبر مطلب دیا جائز نہ اور مدبر مقیم